चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर तीन को. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور کر دی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو الا یہ کہ وہ ابھی زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. طویل آیت ہے، اس میں سے قابل توجہ باتوں کو پہلے نوٹ کرتے ہیں تاکہ پھر ایک ایک چیز کو الگ سے دیکھا جا سکے. پہلی چیز اس آیت میں جو ہے وہ مردار، اس کی مختلف اقسام پہ بات ہوگی. دوسری چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنے کی حقیقت کو دیکھیں گے. تیسری چیز کفار کس قسم کے مسلمانوں سے مایوس ہیں، اس کو دیکھیں گے. اور اگلی چیز تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم. دین کی تکمیل سے کیا مراد ہے، اور آخری چیز پھر ہم دیکھیں گے کہ ایکسیپشنز کہاں ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. حرمت، تم پہ حرام کر دی گئی. اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت علامہ سیوطی کی باب کتاب الباب النقول فی اسباب النزول میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور راستے میں کچھ کھانا پک رہا تھا کھنڈیا میں، اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو حرام تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور صحابہ کرام نے پھر اپنی ہنڈیاں کو الٹ دیا. اتنی جلدی عمل کرنے والے تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کیوں کیسے کر رہے ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہے. حرمت، تم پہ حرام کر دیا گیا. لفظ پہ غور کیجئے گا، حرمت، حرام کیا گیا. کس نے کیا یہ نہیں لکھا، ایک لازم ہوتا ہے اور ایک متعدی. لازم ہے، بس ہو گیا، اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کس نے کیا، کیونکہ پیچھے سے یہ بات چل رہی تھی. آپ کہیں گے کہ حرمت سے بات کیوں شروع کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب بھی کسی سے بات کریں تو حرام سے ہی شروع کریں، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ حرمت سے پہلے آیت ایک میں اوہلت کا لفظ آ گیا تھا، اوپر دیکھیے. اور اصل میں یہ آیت جو ہے، آیت ایک کے اس حصے، اللہ ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھی جائیں گی تم پر، یہ اس کی مزید تفصیل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ما یتلا علیکم کی تفصیل آیت تین کے اس حصے میں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حرمت علیکم، تم پہ حرام ہوئی. کیا ہوئی؟ المیتہ، مردار. یعنی اب کچھ مزید پابندیوں کا ذکر ہے. شروع میں بالعقود کی بات تھی، عہد و پیمان کی بات تھی، تو اب ان عقود کی کچھ مزید تفصیلات کہ کس کس چیز کو اس شریعت میں حرام سمجھنا ہے. المیتہ، میتہ میت سے ہے، میت ہوتی ہے مردہ، ڈیڈ باڈی، اسی کو کہتے ہیں. لیکن یہاں اس سے مراد کون سا جانور ہے؟ جو خود مر جائے، طبعی موت مرنے والا، ذبیحہ کا اپوزٹ کہہ لیں. میتہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ جو خود ہی مر جائے. کیسے مرے گا؟ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی آگے. بس آپ میتہ سے یہی لکھ لیں کہ خود ہی مرنے والا. اور کیا حرام ہے؟ ود دم، خون. کون سا خون؟ دم مسفوخ، رننگ بلڈ، بہنے والا خون. چلیں ساتھ ہی دیکھ لیں کہ میتہ کیوں حرام ہے. پہلی بات، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اس نے پیدا کیا، اسی نے حرام کر دیا. دوسری بات، آج بھی یہ چیز سائنس نے ثابت کر دی کہ جب کوئی جانور طبعی طور پہ مر جاتا ہے، طبعی تو سمجھ دیں نا، نیچرل ڈیتھ، تو اس کا خون جسم میں جم جاتا ہے، اور جسم میں گندگی کا کیریئر بلڈ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جسم میں جتنی بیماریاں آتی ہیں وہ بلڈ کے ذریعے سے آگے پیچھے ہوتی ہیں نا، تو جب وہ خون جسم میں رہ گیا، مر گیا، تو سارا گوشت جو ہے وہ جراثیمس والا ہو جائے گا. کیونکہ بلڈ میں سیلس ملتے رہتے ہیں جو ٹوٹتے ہیں، جو پھوٹتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا. اور میتہ بھی حرام جو ہے نا، اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اس کے جسم میں خون رہ جاتا ہے. پیشاب کو بھی اسی لیے حرام ہے نا کیا گیا ہے، کیونکہ گردوں میں انسان کی ساری گندگی جمع رہتی ہے، انسان کی یا حیوان کی، کسی کی بھی، اور بالآخر پھر وہ جسم سے نکالی جاتی ہے. اور تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے میتہ کو حرام کرنے کی کہ جو جانور خود مرے گا وہ یقیناً بیمار ہی ہوگا نا، تو اس کے لیے اس میں ضرور ہی کوئی غلط چیز ہوگی، اس لیے کہا کہ اس کو نہ کھاؤ. اور کیا نہ کھاؤ؟ وہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ. خنزیر کیا ہے؟ ایک جانور، اللہ نے اس کو پیدا کیا، ہے جانور لیکن غلیظ جانور ہے، گندا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ کھاتا ہے، اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے، دوسروں کا بھی کھاتا ہے. جانوروں میں اس کی حیثیت صفائی کرنے والے جانور کی مشہور ہے، یعنی جیسے خاک روب ہوتا ہے جمع دار، اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے. کھانے کے قابل اس کو کرنے کے لیے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اور مزاج کا بڑا سخت ہوتا ہے، گریڈی ہوتا ہے. جب کوئی انسان اس کے گوشت کو کھائے گا تو اس کے اندر بھی وہ عادات آنے کا ڈر ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے اندر گلینڈس نہیں ہوتے، اس کا پسینے کے ذریعے سے جو گندگی نکلتی ہے وہ جسم میں ہی رہتی ہے. چربی عام جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے، لالچی، سست، کیچڑ میں لوٹ پوٹ رہنے والا جانور ہے. پھر اس کا انر سسٹم انسان سے بہت ملتا ہے، اگر اس میں کوئی بیماری ہوگی تو انسان میں بھی آ جائے گی. اس کے جسم کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پکانے سے بھی ختم نہیں ہوتے. انسانوں میں 40 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو خنزیر سے انسان کو لگ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو پتا تھا کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے لہٰذا اس نے منع کر دیا. اب آج صحیح ہے آج اچھا ہے یہ ساری باتوں کی اب ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے آج کے لیے نہیں ہے کل بھی تھا آج بھی ہے اور اگلے دور میں بھی ایسے ہی رہے گا تو لہٰذا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ لفظ تو لحم کا ہے لحم کہتے ہیں میٹ کو گوشت کو لیکن خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے اس کی کھال بھی حرام ہے لہٰذا اس کے بنے ہوئے جوتے پرسز سب حرام ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کی ہڈیوں سے کچھ بنتا ہے اس کی چربی لاڈ اس کو بولتے ہیں یہ سب چیزیں حرام ہیں اور کیا حرام ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جس کو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے وہ کیا ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت پر اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لے لیا جائے بس آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کبھی ذبح کرتے وقت کرائسٹ کا نام لے لیتے ہیں جیسس کا نام لیتے ہیں یا اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو کالی دیوی کے نام پہ اور اس طریقے سے لکشمن کے نام پہ رام کے نام پہ اور مسلمانوں کو دیکھیں تو کسی امام کے نام پہ اور اس پہ سب کا اتفاق ہے جمہور علماء یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میجورٹی آف دی اسکالرس اور اسی طرح تابعین پھر اسی طرح آف کورس تبع تابعین باقی سب لوگ بھی اس پہ متفق ہیں کہ اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر وہ اس گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا ٹھیک ہے تو گویا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لینا تو وہ اس کو نہیں کھائیں گے اس کو غور سے نوٹ کیجئے گا کیونکہ آگے ایک تھوڑا سا بیسک فرق آئے گا وَالْمُنْحَنِقَتُ اور گردن گھٹ کے مرنے والی اب یہ ساری میتا کی قسمیں ہیں اگر آپ واو سے بات چلیں ایک بریکٹ لگائیں اور مَا زَكَّيْتُمْ کے بعد لگا لیں یہ ود ان دا بریکٹ منحنقہ نمبر ایک موقوزہ نمبر دو متردیہ نمبر تین نتیحہ نمبر چار اور وما اکل السبوع پانچ یہ پانچ قسمیں ہیں میتا کی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں اوپر لفظ میتا لکھیے اور پانچ ایروز لگا کے ان پانچوں کا نام لکھ لیں جب کوئی جانور خود ہی مرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی فارم ہوتی ہے نا کسی طریقے سے مرے گا تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ وہ گلا گھٹ کے مر گیا گلے میں ایک رسی ہوتی ہے وہی رسی اس کے گلے کو دبا دیتی اور وہ مر جاتا المنحنقہ ہا نون قاف اس کا روٹ ہے حنقہ المحقنہ کہتے ہیں گلو بند کو گلے کے ساتھ جو پہنا جاتا ہے نا چوکر بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی بالکل ساتھ جڑا ہوتا ہے حنقہ کہتے ہیں گلے گھٹنے کو کیوں اس لیے کہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور خون جسم میں ہی رہا نتیجہ کیا ہوا کہ جانور مر گیا تو اس کے جسم کی ساری چیزیں اندر ہی رہیں گی حناق کا جو لفظ ہے نا خنقہ یا خناق یہ آگے بھی آپ پڑھیں گے شیطان کے قصے میں پھر اگلا لفظ ہے موقوزہ موقوزہ کا لفظ وقزہ سے ہے واو قافزہ عرب لوگوں میں جانوروں کو ذبح کرنے کا یا مارنے کا ایک طریقہ تھا کیا کرتے تھے کہ ڈنڈوں سے مارتے تھے جانور کو لے کے اس کو پیٹنا شروع ہوتے ڈنڈے سے خوب مارتے جیسے کوئی چوہا مارتا ہے پھر جب وہ جانور مر جاتا تو پھر اس کو کھا لیتے کاٹ کے اس کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اس چیز کی اجازت نہیں ہے ہر ایک میں ایک چیز کامن ہے اور وہ کہہ کہ بلڈ جسم سے نہیں نکل رہا یہ علت ہے کہ جب تک جانور کا خون نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح آپ دیکھیے کہ موقوزہ میں چوٹ کھا کے مرنے والا جانور ہے بلندی سے گر گیا چوٹ لگ گئی ٹکر ہو گئی آگے ٹکر کی بات تو آ بھی رہی ہے یعنی کسی بھی قسم کی چوٹ لگی آپس میں دو جانور لڑے کیونکہ اس سے عموماً جانور شوق میں چلا جاتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر سے کچھ سیکریشنز نکلتی ہیں جس کی وجہ سے پھر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور اس کے مسل جو ہوتے ہیں وہ ویک ہونے لگتے ہیں. اسی کو شاید آج بلٹ کے ساتھ کرنا بھی کہیں گے. پھر اگلی چیز دیکھیے, متردیا, چھت سے گرنے والی, کوئی کھڈے میں گر گیا, ردہ سے یعنی کوئی بھی جانور تھا اس کو مارا لیکن ابھی چوٹ لگی لیکن وہ پہاڑی سے گر گیا, کسی کھائی میں چلا گیا, یہ بھی اسی قسم کی ایک قسم ہے. اور یہ ساری ممکنہ صورتیں ہیں جو کسی میں بھی ہو سکتی ہیں. لفظوں کو دیکھیں تو بڑے مشکل لفظ لگتے ہیں لیکن اس کی تفسیر کوئی مشکل نہیں کہ یہ مختلف قسمیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے جانور مر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ون نتیحا, اور ٹکر کھا کے مرنے والی. نتیحا یہاں بمانی منتوحا ہے, میم نون توئے واو ہاتا, یعنی کسی نے اسے ٹکر ماری اور بغیر ذبح کے وہ مر گیا. ٹھیک ہے. نتیحا, گاڑی کو ٹکر لگی, جانور مر گیا, آپس میں کسی وجہ سے معاملہ ہوا. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا معدہ اور سپلین پھٹ جاتی ہے, ان سائڈ بلیڈنگ ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ اسے ٹیٹنس کے جرمز جو ہوتے ہیں وہ انسان کو لگتے ہیں. بعض اوقات سینگ کے راستے سے کچھ جرمز جسم میں جاتے ہیں, جسم کے جو پورز ہوتے ہیں نا اس کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو لہٰذا ایسے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے. اور وما اکل السبوء, اور جس کو کوئی درندہ کھا لے. سبوء سبا سے ہے نا, سات, سیون. یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے دانتوں سے اور اپنے ناخنوں سے شکار کرتے ہیں. دیکھیے لفظ سیون کو سبا کہتے ہیں عربی میں, تو یہاں سبا کی وجہ سبوء ہے, صرف با کی پیش ہے سبوء. کیوں؟ کیونکہ سات کا عدد جو ہے نا یہ طاقت کا عدد استعمال ہوتا ہے عربوں میں, تو یہاں پھر طاقت کے معنوں میں یعنی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, جیسے شیر, چیتا, بھیڑیا وغیرہ. زو ناب کہتے ہیں ان کو, کچلیوں سے شکار کرنے والے درندے. یہ بھی جائز نہیں ہے, یعنی جس کو کسی نے کھا لیا, جرمز لگ جاتے ہیں ان کے جاندانتوں اور ان کے جو ہوتے ہیں نیلز اس میں سے کچھ جرمز نکلتے ہیں جو جانور کے اندر جاتے ہیں اور وہ اس جانور کو مار دیتے ہیں. انسانوں کو ہلاکت سے بچایا گیا. اب یہاں تک کہہ کے فرما دیا الا ما زکی تم, مگر جن کو تم ذبح کر لو. کس صورت میں؟ مثلا جانور کے گلے میں رسی لگی, قریب تھا کہ مر جائے, ابھی جان تھی, آپ نے اس کو ذبح کر دیا, پھر کھا سکتے ہو. دیکھیے نا گردن میں رسی ڈلنا کوئی بری بات نہیں تھی, اس سے جرمز نہیں آئے, لیکن اگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے جانور خود ہی مر گیا تو پھر اس کا خون جسم میں رہے گا, تو لہٰذا آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. زکی تم کا جو لفظ ہے نا, اس کا لفظ زکا سے ہے, زا کافیا, پورا کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے, انجام کو پہنچا دینا, یعنی پھر جو مرنے کے قریب تھا وہ آپ اس کی گردن کاٹ کے اس کو ختم کر دیں, یہ مراد ہے اس سے. آپ ذبح کر لیں, کوئی جانور اوپر سے گرا, چوٹ لگی, آپ نے فوراً ذبح کر لیا تو جائز ہے. کسی کو چھڑی لگی, ٹکر لگی, کسی بھی فارم میں ان پانچوں میں. دیکھیے زکی تم کا تعلق المنحنقہ سے لے کے اقل السبوء تک ہے. یہ مت سوچئے کہ میتا اور دم اور آگے جو لحم الخنزیر تھی اس کو بھی ذبح کر لو گے تو کھا لو گے. اصل میں یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا جس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں. کہتے تھے اللہ کے ذبح کردہ کو تو کھاتے نہیں اور خود ذبح کر لیں تو کھانے لگتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھا کہ فرق کیا دونوں میں, اسی رب نے ہی تو منع کیا جس نے اس کو مارا ہے. تو اس طرح کہا کہ تم اس کو پاک کر لو, ذبح کر لو. یہ زکا ہی کے لفظ سے لفظ زکوٰۃ بھی ہے, کہ اگر تم کسی کو ذبح کر دو پھر کھا سکتے ہو, پھر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جب رگ کٹتی ہے تو دماغ سے تعلق قائم رہتا ہے اور جسم سے گندا خون نکل جاتا ہے, اگر تم یہ کر لو گے تو یہ جائز ہے. اور ایک آخری چیز کھانے پینے کی چیزوں میں کیا نجائز ہے؟ وَمَا زُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پہ، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا اس سے پہلے یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ کیسے پتا چلے کہ جانور ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی اللہ ما زکیتم کی پہچان کیا ہے کہ کس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ کہ یا تو جانور کی دم ہلتی ہے یا اس کی آنکھیں ہلتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ جانور ابھی زندہ ہے، پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. علی النصب کا ذکر الگ کیوں آیا جبکہ وما احل لغیر اللہ بھی اوپر آ گیا تھا؟ فرق ہے دونوں میں. نصب اصل میں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی بت وغیرہ ہوتا ہے، خاص ان کی جگہ ہوتی تھیں، کسی کو تبرک سمجھ لینا، متبرک جگہ سمجھ کے وہاں پہ جا کے کرتے تھے، پتھر جو بتوں کے قریب نصب کیے جاتے تھے بتوں کی خوشنودی کے لیے. اس سے مراد وہ تمام جگہیں ہیں جہاں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیازیں دی جاتی تھیں، آستانے یا استہان بولتے تھے، کسی بزرگ یا دیوتا سے منسوب ہوتے تھے. وہ جانور جو اللہ کی خوشی کی بجائے کسی بزرگ یا پیر کی خوشی کے لیے قربان کیے جاتے تھے. فرق ہے دونوں میں، بہت معمولی سا دیکھنے میں فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق بنتا ہے. وما احل لغیر اللہ بھی کیا تھا کہ ذبح کے وقت نام کسی اور کا لیا گیا، مثلا کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی امام کا، کسی دیوی کا، دیوتا کا، بزرگ کا، ٹھیک ہے. لیکن علن نصب ذبیحہ، لفظ ذبیحہ کو غور کیجئے گا، ذبیحہ میں وہی لفظ ہے ذبح کرنا، اور وہی ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن کیا کہاں جا کے؟ علن نصب، اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو ذبح تو اللہ کا نام لے کے کیا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، رگ بھی کاٹی جاتی ہے، لیکن کسی خاص مقام پہ جا کے، کسی کی قبر پہ، کسی کے معاملے پہ. تو یہ وہ جانور ہیں جو ذبح اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں لیکن کسی خاص مقام پہ جا کے کیے جائیں. آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کے بکرا کاٹو، یہ داتا گنج بخش کے جا کے کاٹو، یہ فلاں کے کاٹو، یہ فلاں کاٹو. کوئی منع کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم تو اللہ ہی کے نام پہ کٹوا رہے ہیں نا، نام تو اللہ کا لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا کہ میرا بھی نام نہیں لے سکتے کسی خاص جگہ پہ جا کے کاٹنے کے وقت میں. کیوں؟ کہ اگر اللہ کی خوشی تھی، اللہ کی رضائی تھی صرف، تو کہیں بھی کاٹ دیتے، زمین تو اللہ کی ہے. دوسروں کو بیچ میں شامل کر کے شرک ہو جاتا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں نے نیت کی تھی کہ میں بوانا نام کی وادی میں ایک اونٹ کاٹوں گا، تو اب کیا میں کاٹوں؟ تو آپ نے پوچھا تم نے یہ نیت کیوں کی تھی؟ تو کہنے لگا کہ وہ میں نے ایسے ہی کی تھی، بس کوئی وجہ نہیں. آپ نے پوری تحقیق کی کیا وجہ تھی، کیا وہاں کوئی کنواں ہے، کوئی درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کچھ کہا نہیں. اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، بس میں نے اپنے دل میں سوچا تھا ذرا دور جا کے کروں گا، یہ میرا کام مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے گا. کہا اچھا اب کر لو. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کسی دوسری جگہ پہ لے جا کے خاص طور پہ کرا جائے، بے شک اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہے. زمانۂ جاہلیت میں حبل نام کا ایک بت ہوتا تھا، وہاں لوگ لے جا کے یہ سارے کام کرتے تھے جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے کہ وان تستقسمو بالازلام، کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے. ازلام ظلم سے ہے، زال لامیم زوئے نہیں. ظلم کہتے ہیں نامکمل تیر کو، ادھورا تیر. کبھی آپ نے کوئی تیر دیکھا ہوگا نا، تو سامنے اس کے نوک ہوتی ہے اور بیک پہ پر لگے ہوتے ہیں، لیکن ازلام جو ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے پر نہیں لگے ہوتے. اب کرتے کیا تھا کہ حبل کے پاس تین تیر ہر وقت رہتے تھے، ایک تھیلا سا لٹک رہا ہوتا اس میں تیر ڈال دیتے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کر لو، یا بازوں پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا، دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کرو، یا لکھا ہوتا نہانی ربی میرے رب نے منع کیا اس سے، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا. لوگوں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا کوئی مشورہ لینا ہوتا تو وہ اس پنڈت کے پاس آ کے پوچھتے کہ حبل سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں تو وہ ان تینوں میں سے جو تیر پکڑ لیتا بس وہ کہتے یہ حبل کی مرضی ہے ہونے والا کام ہو جاتا نہ ہوتا تو اس کام سے رک جاتے خالی اترتا پھر کچھ عرصہ انتظار کرتے اور دوبارہ مشورہ کرتے اسلام نے اس کو منع کر دیا کا ان تس تقسیم اور تس تقسیم کا لفظ کاف سین میم سے قسم قسم اس کے دو معنی ہیں ادھر پہلا مطلب یہ کہ تیروں کے ذریعے سے حصے مقرر کرو بعض دفعہ حصہ کس کو کتنا ملے گا اس کا بھی اندازہ تیروں سے لیتے تھے اور دوسرا تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو یہ دونوں ہی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں اسلام نے ان کو منع کیا کیوں ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے دیکھیے پہلی وجہ تو اس کے حرام کرنے کی کیا آتی ہے کہ تیروں پر اللہ کی طرف سے جھوٹ بولتے تھے اللہ نے کہا بھی نہیں اور یہ کہتے تھے امرنا ربی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں کیا اور کہتے ہیں نہانی ربی ٹھیک ہے پھر دوسری بات ہے چانس لیتے تھے جس کو آج کے دور میں لاٹو کہتے ہیں لاٹری یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے تیسری وجہ یہ تھی کہ توہم پرستی پھیلتی ہے اس سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا آج ہمارے ہاں فال نکلوانا کہتے ہیں طوطے سے جا کے پوچھتے ہیں یہ کام کریں کہ نہ کریں جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا اور وہ طوطے والے کی قسمت کب کھلے گی جو سارے دن گاڑیوں کی کا دھواں اور مٹی اپنے معدے میں اور اپنے سانسوں کے ذریعے اندر لے کے جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اسلام سے پہلے تھیں اور اسلام نے ان چیزوں کو منع کر دیا پسند نہیں کیا کہ تم ایسا نہ کرو اسلام نے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان کرنا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا کرو صرف اب اس میں ایک ہی چیز ہے اسلامی طریقے سے جو ذبح کی زکئی تم میں تو اب دیکھیے کہ آج کے دور میں ایک معروف طریقہ جس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں رحم دلانا طریقہ کار جس کو بولڈ سٹننگ میتھڈ کہتے ہیں جھٹکا ہمارے ہاں معروف ہے اس سے ذبح کر دیتے ہیں کہ خام خواہ جانور کو اتنی دیر لٹکایا جائے اور وہ تڑپتا ہے اور اس سے بہت ہی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو ایک ریسرچ ہوئی تھی ہینوور یونیورسٹی ہے جرمنی کی تو وہاں کے دو پروفیسر تھے پروفیسر شرٹس اور پروفیسر ہیزم انہوں نے دو جانور لیے اور ان کے جسم کے ساتھ دو آلات لگائے ایک سے اس کی ای سی جی دیکھی جاتی اور ایک سے ای ای جی اب پہلے جانور کو انہوں نے اسلامک طریقے سے ذبح کیا یعنی اس کی رگ کاٹی اور ساتھ اس کے بعد اس کو پھر پورا کاٹ دیا جب انہوں نے اس کو آبزرو کیا تو دیکھا کہ جو پہلا شخص تھا پہلے 3 سیکنڈ میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کا دل دھڑکتا رہا اور اگلے 3 سیکنڈ میں بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی یعنی نو پین ان دا برین لیکن سٹل دل دھڑک رہا تھا جس کے ریفلیکشن میں جسم سے خون نکلتا رہا جانور تڑپا خون نکل گیا اور تھوڑی دیر میں جانور ٹھنڈا ہو گیا یعنی اس میں دونوں چیزوں میں ای سی جی اور ای جی جو تھی انہوں نے کوئی پین آبزرو نہیں کیا اس کے برعکس دوسرا جس کو بولڈ سٹننگ میتھڈ کہتے ہیں جھٹکا انہوں نے پہلے جانور کو جھٹکا دیا اس کی جو آبزرویشن تھی کہتے ہیں پہلے 3 سیکنڈ میں کوئی پین نہیں ہوا لیکن اس کے بعد سویئر پین فیل کیا گیا اور دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور جانور کا خون جو تھا وہ جسم میں رہا اور اس میں جانور کو زیادہ تکلیف ہوئی تو بات یہ ہے جانوروں کے حقوق پہ بات کرنے والے اور اسلامی طریقے سے ذبیحہ کو ظالمانہ قرار دینے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ الرحمن ہے جس کے نام پہ اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا طریقہ جانور کے لیے زیادہ تکلیف والا ہے اور کون سا نہیں تو لہٰذا اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں اس کے طریقوں کے اوپر رہنا ہے اور یہ بات 1400 سال پہلے بغیر کسی سائنسی ریسرچ کے ہو گئی اللہ نے الگ الگ نام لے لیے کہ کہیں کوئی خاموشی سے کسی چیز کو حلال نہ کر لے اس کے باوجود بھی اگر لوگ ان باتوں پہ آتے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے ایک معروف بات کہوں گی اس بارے میں کہ ہمارے ہاں یہ جو مشہور بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ ذکر کیونکہ آخری آیت میں آئے گا. یہ جو ایک معروف بات ہے کہ فلاں تو کھا لیتا ہے اور ہم نہیں کھاتے اور کچھ قومیت کا نام لے کے بات کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ ہم اسی رکوع میں دوبارہ یہ ذکر آ رہا ہے وہاں پہ اس کو دیکھیں گے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ جب کوئی کسی جانور کو بندوق کے ذریعے سے شکار کرے تو کیا کیا جائے, تو اس کے بارے میں جو مفسرین کی جو صحیح رائے ہے کہ گولی چلاتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ دی جائے اور پھر جانور جب آئے تو اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے.